Matayo afamaragu mibihatam. Na mabalo teleng, Yesu gita iwa aigu marago. Gito saa ibinake ikenga gutla wada didirige da Galilaya. Rakada didirilo idahida, ya gikuru nkuriti da kadosi. Giili ragiti ina. Sagi imbake Yesu gida wakai masuwa wakaige. Giibidite esi. Rakateda hida gikaditi kenga gutla wage. Dahe es, inagi kakami gimba wa ari ila aati misutuba. Itatisa, doti misewa kuyawana, giwa udikaimodosi sa winchala haruka wa pisagarodos. Katlegia ili winchala hahane, pisagaro waka gihuhu udiamoge. Chiraoya gihaidi, gito sano ontigong. Pisagaro waka gihuhu udigurumasi yage. Dakada ili wane tipachoko okiles. Pisagarote, ya gichirati itite esi, sagi imbadakate ya konta batipa wa. Inko, lemada dihigia ili daadi, baruke guati idugito sa momoi, karagito sa suh, sagi imbakiberi ya kona iba dakada ili mutanara. Pisagaro waka gihuhu uditla angu sansa urige. Katlegia ili ti iti, sansa urike, gichiradi nararei. Gila sabi baruke. Karapisa garo waka gihuhu udhape daho ige, di loi. Pisa garo te giti iti, gidi narara idinara. Go waku, gila kwali wami beri mibi. Waku wami beri laho, ha waku, wami beri tam. Inagukoma ea, akasie nara agi imbaki. Dahe es, sirakomi sedosiku gimasiri inatuba. Aso itacha hahamisi dahida hara amoda ila aati misu. Inagigila kiisi inaituba. Unkuredangwa pihi cha harasiri datawalo darawagurau. Inaidiga pihiba. Hediku koma gimbagu ilitlemu. Inasugu mahiro gisarikitla. Hamako na wa. Hika agoba cha hagimbake. Gimatiko mise cha harateda choko. Dugote afiru tlidakadosa. Hana idosa gima mise ha inei hari ila aati misu. Sa gimba giomati ku unirse, yo ana iba. Kara, giomati akamisia ise, yo akasia iba. Macha harase. Dakado inei gimba kiragu ili ite mugiakai, hara amodate timise isa dugu giga situba. Gulo, akamisuma akamisidai. Gimatite saka ise, eta hamacha hada iba. Kara, kuuruma kuuntai. Gimatite sakaise, eta hama anta iba. Muna ingu idahanki ya kara rahiri. Kara, ako inagia tuuntukiri. Hayagumu udisiri ilako in. Berite sakai goba, ya alo arnei hari ilako in. Ya akasiai hari ako in. Haya chahie haru wawai go in. Hahinigilifo kidiai ana ilitlemu. Anagia aloho es. Inko, ilite muhangwa afi unkurei. Sagimba ila kwa kunayo arnei hae a kwa kunayo ahamisiai. Gulo, sangu kaitle timise waa hida waa gukome ibinada tafaadi. Yako na ikuwa irugu arima gimba kega aririnte. Inegia aniriba. Kime, yako na ikuwa irugu ahamisu gimbaki. Ga ahamiside unkurei. Inegia akasiriba. Inko, Yesu gikaisa inaituba. Itatis, maana daila aati sateda doti mise na naha. Katlehe digyo ili akasie gimbagu ili itlemu. Gima ichaha, satani moyo tichirakai hagito sahi chaasi gimba kiramuna inko ina. Hedida hingo ai, dugoti ila aati siha pisagaro dahu udi amogi. Pisagarote dahu udigurumasi ya dako mahafida haruwa aikos. Tihe dikapaha go aka misagi imbagu ili itlemu. Hagu gichira o ya raha alo. Tesa kaise, inagioti imbi kataicho kwa okiles. Maana, inatibaruka apaha kiberi kosi goba muta wa aige. Katlaidugo ili khaye ila ufidu. Bakulaba asusagi imbake. Inayoti chira mai imbaragi imbake. Kara, pisagaro tiradahu huu uditlan tlaurige, tila aati sadahe dika apaha, go aha misagimba gu ilitlem. Kari kakari, dugoti ila labi hato dorada khoroti. Ha hichori dugu hinda karuma. Sagimba ke gimba gu ilitlemu yonla ya baamu. Inko, pisagarota adahu udehapeda ho ige di loi. Tihe dika apaha go aha misagimba gu ilitlemu. Ha gu gicha hinara. Inana hedika agotla wa amu, wami beri mibi, wami beri laho, baku wami beri tam. Yesu gikaraka ila aatisa wakatuba. Tawalo dara wagu raudagoti dahas ila aatisa ahedi guadami supisagaroda ho ipahaka imodosi. Inko, letu wakara amasi, katlehi dagia ilika katir, faayago siyagi khai. Gida mis efemferet la angu kaimoda ganoge. Gito sa waudi. Katle ganoge ya iliti iti. Ha gidi nararai. Gya ilita atle islakolo. Dahes, timedai chai efemfere. Tonge da lo aike gu kaimo. Gihadake irdaka lo aigo inai. Sugugi kair inatuba. Lo imo gori. Ugu hat da misidipisagaro daho ikiles kaimo dogu. Inko, efemfereya ankala hicha adi. Inagigi ila kiis inaituba. Tifaaya ninte saka ilaki. Dahees, tonge tetos gugi masri inatuba. Inko, ugutada dandre magatu urukaini. Kara, lo imogo inagigi ila kiis inaituba. Hanti tu urukaidei. Ho baati tu unte igano si maha efemfere. Maugano ha efemfere, madina la rairi sima katlai gubu uruna katlo. Katlai kesi, hidagu mabu umesigi maka wa ambe, tuumagesa efemfere. Hidi makana upa iha upa in, magadaan. Dahees, gano laga hikuru nkurudai. Laga kasa kaide kugia do ida didirige. Tawalo dara wagura upisa gari ya dahara dali pahatlangasid. Dahi oi hahedu waku. Gigi da sarakai kaimodosi. Pisagariati, dati choko arikhitlat la angu pisagarosi image. Te sakai se, bereda ganda misigiti ita. Gulo, yoti dira idari khitla baida barung gonse. Kara, yoti dira idagi kaimogu didirut lehita. Chiro yoti amola khaida. Git lehida chura inko inadaka elemkosi. Tawalo dara wagu rau hamira pahlangasi. Dahi oi hahade waka. Gigiro gidisi mahade babuta migugubara gugano. Dahi esgubara ke gongi to sa sufi. Yesu yatika kami sarakogu hida gimba ke si mahar ila aati misu. Inayaka kami iba gimba lense sa inei. Gimai amoteda ila aati saha ido waka. Gimba ke dugwa higas. Dakai hatetimise isaya tuba. Hatika kama sa inaihara amoda ila aatimisu. Sigiticha asagimba. Daya kuyadalo atlehnegu horuta. Dahees, Yesu ya ares rakate dahida. Gito sahida iwa aigu marage. Sirako misedo sugug ili hadakair in. Sugug kair tuba. Sandi ila kesi de maana da ila aatisatira da efemfere. Da kaimo gewara. Yesu gigila kiisi inaituba. Dothi mise gwada misupisagaroda ho itinanku hedi. Kaimo tihoroti. Pisagaroda ho itihi dahaka adota walineha ilitemu. Efemfereti dahaka adota walineha birisimo kira. Faaya gwada misu efemferete tibirisimo. Buuru tihi fako dahoro. Hidagobu umeti malaika. Inko, idodo ili tuunego ay efemfere ha daga gidai atlage. Kime daga ni ma ili wana katlaigu hifako da horo. Nanku hedi hima ya abi malaika dos. Ma hi kuru nkuriri. Tawalo da ili temu go idodu sima. Go isime hida wakinei. Ma hi huu iritla kwaroge. Ha hida gong. Go kani misesaria. Inei himato inai kwa kwa hie idahake wa aiguta nuri da atlage. Teesi, himati aie ha himati tuunei atlo. dahes hakegu kome ibinada tafadi himati wang yele tupah dakata walo datata go inai hedigu koma ea akasena ra agimbaki tawalo dara wagurau ti idoda kari pahadaya kaimoge ido tedaga ili sai ha heduaku inasege akara yakwi inaha alodosi gina dirukai khosei gosgong giakone gito sakir gaimote karata walo dara wagurau ti hedgo kirgi mahago na di mahlankasi hingo dabi datla ugukaru loy atlegia ili sai tla ulengu karu arkhisa yawa udigina drukai khosei gosgong giakone gikirgi tla ukegu karu kara tawalo dara wagurau ti makumba da samaki pah dahi kwa hiwa aigutla wada didirige gi o inti samaki pasla paso. Katla ima kumba tegea ili hachi di samaki hidago o ime samaki gigito ina du khirkenga gutla watesi. Dahees gito ina ibidir saile hidugu samaki guho. Samaki ke guho gito ina gisa lakhiruwa aiguka papuko inai. Hagi kwa kwa hir samaki gutlaku. Te saqayda gan ma ili wana hifako da khoro. Malaika ma khayda. Ma pasisi ehi da gukome ibinada tlakwi. Ha gukome ibinada tafaad. Da hees, malaika te. Ma hi kwa hada hida gukome ibinada tlaku wa aiguta nuru da atlage. Te esi, inay himat aaye ha himat tu unay atlo. Te esi yesu gimasi sirako mise dostuba. Unkureigi mba kethi maguncha hadiri. Ineigugi ila kiisiri tuba. E, guncha ahan. Dahees, gika idakado inei tuba. Inko, marmugu saria, goo wagi imba gutawalo dara wagurau. Tilo aigu marapah. Gohi cha asakita ngeria dosa idadugu karigu abi hagusegi. Yesu gya ilihees kakaru ila aati misuke. Yawa uditesa ya muhakesa. Ya kiina saretige. Tongo gya ili dirai. Teesi ya tatle chacha hamisu hida sinagogi do inai. Hida wagwa akase inayat baka ir. Hingi gimamsiri inai ha inai tuba. He dikian kala saywa wekiha yondu kigudenu go baka asahida takaide. Hincha batinanku da kudisa ikira. Iyo dos chaba dagano ete dina Maria. Hi ekos chaba ni Yakobo, Yosefu, Simoni ha Yuda. Kara hi ekos gutige chaba yo sima ibide ti iha dandrai. Inko giba kisima gyan kala sayi. Te esi gisa haha irar khisa sa in. Gugisi iri. Yesu gikaisa inaituba. Etimise yote da kusiaba muredeke mosi magikaye. Muretegi osa yaba ya mkosi ha maragosi. Yesu ya yondidiba yonduwa agudenu guabaka asuhida nasaretige. Sagi imba ina igua imbiriba ina.